Odkurzacz Samsung BeSpokeJet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung BeSpokeJet. A ty za co go pokochasz? Żegnamy reklamy. 16 na zegarze. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Tu program trzeci Polskiego Radia. 14 listopada. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś zarzuty może usłyszeć prezydent Wrocławia. Trwa przesłuchanie w Katowicach. Wysłannicy Donalda Trumpa w Warszawie w planach spotkanie z Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Tworzenia nowych kopalni węgla zakaże ustawowo Wielka Brytania. Prezydent Wrocławia Jacek S. zatrzymany przez CBA. Polecenie wydał Śląski Oddział Prokuratury Krajowej. Chodzi o sprawę Collegium Humanum. Został on zatrzymany do sprawy prowadzonej przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej do sprawy dotyczącej działalności i nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum. Jeśli chodzi o szczegóły, o zarzuty i czynności wykonane z udziałem Jacka S., to będziemy o nich informować dopiero po ich zakończeniu. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Katarzyna Calów-Jaszewska dodaje, że śledczo o szczegółach poinformują, gdy zakończy się przesłuchanie i Jacek S. usłyszy zarzuty. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że to jeszcze nie koniec działań. Śledztwo ma charakter typowo rozwojowy. Warto przypomnieć, że do tej sprawy wcześniej był zatrzymywany europoseł Ryszard C. Ostatnio zatrzymane zostały trzy Ukrainki, które przyjechały z Ukrainy, przyjechały bezpośrednio na tę uczelnię, bo nie mogły się dodzwonić do pana rektora, który jako pierwszy został wtedy zatrzymany, więc przyjechały na uczelnię kupić kilkadziesiąt kolejnych dyplomów. Według śledczych prywatna uczelnia Collegium Humanum handlowała dyplomami MBA, które pozwalają na obejmowanie stanowisk w radach nadzorczych państwowych spółek. Wśród absolwentów uczelni są politycy ze wszystkich ugrupowań, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, a także oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi. Nieformalne spotkanie premierów Polski i Słowacji w Jaworzynie Tatrzańskiej. Donald Tusk rozmawiał z Robertem Ficą o relacjach dwustronnych i sytuacji w Ukrainie w kontekście wyniku amerykańskich wyborów prezydenckich. Jak informuje kancelaria słowackiego premiera, trzygodzinne spotkanie dotyczyło rozpoczynającej się w styczniu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Był też temat infrastruktury drogowej. Słowacki rząd uznał wczoraj dokończenie trasy ekspresowej E4 do granicy z Polską za inwestycję strategiczną. Ma to przyspieszyć jej budowę. Delegacja współpracowników Donalda Trumpa oraz Republikanów jeszcze dziś spotka się w Warszawie z Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Ta sprawa była oczywiście omawiana i umawiana już wiele dni temu. Mniej więcej od 5-6 dni wiadomo, że ta delegacja przyjedzie do Polski. Oni wyrazili chęć spotkania się właśnie z Rafałem Trzaskowskim. Spotkałem się też z prezydentem Andrzejem Dudą. Cezary Tomczyk ujawnił, że w delegacji są m.in. były sekretarz do spraw armii Ryan McCarthy oraz dwóch emerytowanych generałów. Spotkania mają dotyczyć kwestii bezpieczeństwa. Krakowscy lekarze apelują do właścicieli firm o finansowanie szczepień dla pracowników. Wyliczyli, że może to uchronić przedsiębiorców przed wielomilionowymi stratami. Według raportu ekspertów Fundacji Zdrowia Publicznego koszty szczepienia są kilkakrotnie niższe niż koszty leczenia i nieobecności pracownika. Jeśli zainwestujemy w szczepionkę przeciwko błonnicowi, tężcowi, krztuścowi, która kosztuje 150 zł, unikniemy jak gdyby zachorowania, które kosztuje 3000 zł. Podobnie jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu A. Pozwala uniknąć kosztów, które wynoszą 15-krotność wartości szczepionki. Mówi Marcin Mikos z Fundacji. Według raportu w ubiegłym roku nieobecności spowodowane chorobami zakaźnymi odpowiadały prawie 4 milionom dni pracy. 800 milionów euro kary dla właściciela Facebooka firmy Meta nałożyła Unia Europejska. Chodzi o platformę sprzedażową Marketplace, na której można zamieszczać drobne ogłoszenia. Amerykański gigant zapowiada odwołanie. W sprawie chodzi o to, że Meta połączyła serwis ogłoszeniowy z Facebookiem. To, zdaniem Komisji Europejskiej, nadużywanie pozycji i nieuczciwa praktyka wobec innych serwisów z drobnymi ogłoszeniami. Meta nie zamierza płacić kary i od decyzji się odwoła. Przekonuje przy tym, że serwis z ogłoszeniami powstał na prośbę samych użytkowników Facebooka, a Komisja Europejska nie bierze pod uwagę rynkowych realiów. Zdaniem amerykańskiej firmy, Unia nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że połączenie platform w jakikolwiek sposób zaszkodziło czy to użytkownikom, czy to innym serwisom z ogłoszeniami. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Wielka Brytania wprowadzi ustawowy zakaz tworzenia nowych kopalni węgla. Zapowiedział to minister energii Michael Shanks, a podkreślił, że rezygnując z energii węglowej można utorować drogę czystemu i bezpiecznemu systemowi energetycznemu, który przyniesie korzyści także finansowe odbiorcom. Pod koniec września w Wielkiej Brytanii zakończyła pracę ostatnia elektrownia węglowa po 142 latach. Kraj ten jako pierwszy z grupy najbogatszych państw świata całkowicie odszedł od wytwarzania energii z węgla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, po raz pierwszy w popołudniu Norbert Michalak. Dzień dobry. Już jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra z Portugalią w meczu Ligi Narodów. Zadanie trudne, bo trzeba pamiętać, że w październiku biało-czerwoni na Stadionie Narodowym w Warszawie przegrali z Portugalczykami 1-3. Od kilku dni wiadomo, że z powodu kontuzji nie zagra Robert Lewandowski, a wczoraj zgrupowanie opuścili Michael Amejon i Przemysław Frankowski. Mówi selekcjoner kadry Michał Probierz. Jak to niektórzy zawsze mówili, po co Probierz powołuje tylu piłkarzy, to odpowiadam, że po to, że w listopadzie zawsze we wszystkich reprezentacjach było bardzo dużo urazów i dlatego też powołaliśmy większą liczbę zawodników, bo wiedzieliśmy, że niektórzy się borykają, ale jesteśmy zabezpieczeni na dzień dzisiejszy. Na pewno zobaczymy po meczu, bo jak wiemy, mamy też grupę zawodników zagrożoną kartkami i dopiero wtedy ewentualnie byśmy podjęli decyzję o dowołaniu kogoś, jeżeli by trzeba było. Piątkowy wyjazdowy mecz z Portugalią rozpocznie się o 20:45. Rozpoczęła się Cavalhada, czyli największe w kraju zawody hipiczne. Więcej o jeździeckiej czołówce Europy Centralnej Dariusz Urbanowicz. Centralny Ośrodek Sportu Torwar, Cavalhada 2024-2025. Dziś pierwszy dzień i od razu wielkie emocje. Wszystko zaczęło się już o 8 rano i cały dzień zawodów, konkursów przed nami. O godzinie 16:15 trzygwiazdkowe zawody CSI. Duża runda, czyli przeszkody 140-centymetrowe o nagrodę grupy MTP. O 20:15 spektakularne zawody Cavalhada Eventing, czyli formuła WKKW. WKKW, czyli Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego. Przeszkody czesane, przeszkody bardzo duże. No i zawodnicy z absolutnego krajowego topu, jeśli chodzi właśnie o tę piękną, tradycyjną formułę trójboju jeździeckiego. Będzie się dzisiaj działo, a to dopiero początek. Cavalhada na Torwarze trwa do niedzieli. Dziękujemy za relację. Ja tylko przypomnę, że patronem medialnym Cavalhady jest Radiowa Trójka. Najpierw spekulacja, a teraz wiadomość, na którą czekali kibice narciarstwa alpejskiego. Trzykrotna medalistka olimpijska, Amerykanka Lindsay Vonn, poinformowała o powrocie do rywalizacji. Na razie nie wiadomo jeszcze, w których konkretnie zawodach wystąpi. Lindsay Vonn w 2019 roku przez kontuzję zakończyła karierę, ale wróciła do treningów po operacji kolana, jaką przeszła na początku tego roku. A ponownie o sporcie za godzinę. Dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie całkowite lub duże, ciut jaśniej tylko w Tatrach i na południowym zachodzie. Wszędzie możliwe opady deszczu, jedynie na wschodzie gorzej, bo tam deszcz ze śniegiem, a miejscami nawet śnieg. 14 listopada. Najchłodniej we wschodniej połowie kraju, 0 w centrum, około 5 stopni, a najcieplej na zachodzie 8 i na krańcach północno. To jest bardzo trudna praca z tą prognozą pogody. Norbert, czy ty to widzisz, jak ja się męczę? Widzę i nie wyobrażam sobie, jak bym mógł poprowadzić właśnie prognozę pogody. A może to wszystko dlatego, że ja po informacji od Dariusza Urbanowicza wyobrażam go sobie na Torwarze, na Cavalhadzie, na zawodach, jak prawie chcę wyskoczyć i sam pojeździć. Ja to już sobie wyobraziłem. Są zdjęciowe dowody na to, że Dariusz Urbanowicz także takie sporty uprawia. A więc wracam, proszę Państwa, do temperatury. Na krańcach północno-zachodnich oczywiście najcieplej nawet 10 stopni Celsjusza, a wiatr dzisiaj słaby, na zachodzie i północy umiarkowany, a na wybrzeżu porywisty. Uff. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jak raty, to w euro. Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 25 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 13. Pamięć 128 giga za 2299 zł. A w 25 ratach tylko 92 zł miesięcznie. Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To teraz po tym początku ciekawe, czy będzie jak u Hitchcocka, czy już z górki. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Witamy w popołudniówce, a witamy z formacją Editors. A Ton of Love. Caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clean. Desire, desire. Editors, A Ton of Love. W sprawie tego, czy teraz już z górki, czy napięcie jak u Hitchcocka będzie rosło, wydawczyni Lipowicz informuje mnie na słuchawki, że raczej będzie rosło. Ha, no to dobrze, że państwo są. Prawie 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 14 listopada, więc Dzień Seniora dziś i tak wynikało z państwa telefonów w porannej audycji, że to jest pojęcie względne i tego będziemy się trzymać. Jak państwo spędzają ten dzień? Tutaj też można do nas zadzwonić. Zapraszam, zachęcam, telefon jest do państwa dyspozycji 22 7 3. W każdej innej sprawie również, a spraw dzisiaj nie zabraknie. Polski Alarm Smogowy rozpoczął dziś 6. edycję kampanii Zobacz, czym oddychasz. W tym sezonie grzewczym ta kampania koncentruje się na wpływie zanieczyszczenia powietrza na najmłodszych, a hasło brzmi: Zdrowe powietrze równa się zdrowe dzieci. Wykonaliśmy badanie spirometryczne i co się okazało? Dzieci, które nie różniły się co do wieku, płci, wzrostu, a różniły się pod względem ekspozycji całożyciowej na zanieczyszczone powietrze, gdzie w Zabrzu było trzykrotnie wyższe niż w Gdyni, miały o 200 ml mniejsze płuca. To jest pojemność życiowa, czyli warunkuje, jak długo będziemy żyli. Czyli te dzieci w Zabrzu będą żyły krócej. Więcej na ten temat za kilka minut. Opowiemy też dziś o pisaniu listów do świętego Mikołaja. Napisałam tak, piżamę, spodnie mieszkamiki, mam nadzieję, że Mikołaj przyjdzie do mnie. Nie zawsze chodzi o to, co w tych listach jest napisane. One chcą sprawdzić czystość, kto o nich pamięta. Był jeden list taki w tym roku, gdzie było jedno słowo, czekoladę. Listy mieszkańców domów pomocy społecznej znajdą Państwo już na facebookowym profilu Fundacji List do Mikołaja z DPS-u, a więcej na ten temat dziś w audycji popołudniowej. Dzisiaj także ruszyła 10. edycja akcji Trochę Ciepła dla Bezdomnego. Ta akcja potrwa do końca lutego 2025 roku. Kurteczka, coś będzie potrzebne, skarpetki? To w razie czego pytała napisać na karteczce rozmiar, jakie rozmiary butów, jak będą, dobra, to będziemy dobra mieć na uwadze i przywieziemy. Trochę Ciepła dla Bezdomnego to akcja prowadzona przez Caritas Polska. I my też, program trzeci, razem z Dobrą Fundacją rozpoczynamy współpracę w ramach pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej pod hasłem Godność ma swoje imię. Tuż przed 17 spotkamy się z Małgorzatą Górską, psycholożką, ekspertką Dobrej Fundacji, a po tej rozmowie na antenie to Państwo będą mieli okazję z panią Małgorzatą porozmawiać o własnych doświadczeniach albo poprosić o podpowiedź czy radę w sprawie mobbingu. Od 17 przez godzinę potrwa dyżur telefoniczny naszej gościni 22 i 7 trójek. Jak Państwo słyszą, naprawdę w każdej sprawie można do nas zadzwonić. Jeszcze tuż przed 19, jak zawsze, reportaż. Dziś jego bohaterką będzie major Aleksandra Czosnyk, która od 20 lat pracuje w zakładzie karnym w Nowym Sączu. Pierwsze zderzenie mojej ekscytacji z rzeczywistością było dość bolesne, a nawet mogłabym powiedzieć, że niebezpieczne, bo pan oddziałowy uratował moją buzię, moje zdrowie, bo osadzony postanowił, że obleje mnie wrzątkiem. Reportaż Moniki Chrobak. Wolność z wyboru. Dziś około 18.40. 22 i 7 trójek. Nigdy dość przypominania numeru, ale mamy także adres mailowy. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl i pod tym numerem i pod tym adresem jesteśmy do Państwa dyspozycji. A to nasza piosenka dnia na dziś. Pięknie się rymuje z tym ciut jaśniej w prognozie pogody. Jordan Rakey i Stats. Celebrate. We don't celebrate in the goodness of our lives. Everything is real when everything's alive. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. 'Cause there's been times where I'm standing at the mirror and I close my eyes just to feel like I belong. 'Cause when there's time for the bridges and the clearer, I can open my eyes when I sense I'm feeling strong. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. In the days and the weeks that I remember, a change was born again when I rid myself of pain. What's so strange if I wrote myself a letter? I would see the truth that way when I saw that single name. If 5 more years had me wrestling these demons, there would come a space and time where I'd have to sacrifice. So through the tears and the spilling of the secrets, I would nurture back my pride and rest my fears aside. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alright. 'Cause we don't celebrate in the goodness Everything's alive. Everything. Everything's alive. Historia tej piosenki zaczęła się w zeszłym roku w Tokio od spotkania japońskiego producenta Statsa i nowozelandzkiego artysty Jordana Rakei. No i właśnie dostaliśmy Celebrate, a zaczęło się na tym spotkaniu od sesji oczywiście muzycznej. Celebrate, Jordan Rakei i Stats to nasza piosenka na 14 listopada. Mogą jej Państwo poszukać w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. 14 listopada, mówiłam, że to Dzień Seniora, ale także po raz 19 obchodzimy tego dnia Dzień Czystego Powietrza i dziś właśnie Polski Alarm Smogowy rusza z kampanią Zobacz, czym oddychasz. Zdrowe powietrze równa się zdrowe dzieci. Dzieci rodzą się mniejsze, mają też gorszą wydolność oddechową i większą skłonność do chorób. W ramach akcji specjalne instalacje pomiarowe w formie płuc trafią do wielu miejscowości. Mówi o tym Magdalena Cygan, koordynatorka kampanii. 6 takich instalacji stanie w Polsce w 30 miejscowościach. Tak naprawdę nie ma rejonu, którego byśmy w tym roku nie odwiedzili. Staraliśmy się być i nad morzem, i w górach, i na wschodzie, i na zachodzie Polski. Dlaczego zajmujemy się zdrowiem dzieci? Dlatego, że każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Doktor Piotr Dąbrowiecki, alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W życiu płodowym jesteśmy poprzez to, że mamy są narażone na zanieczyszczenie powietrza, bodźcowani, czy pyłem zawieszonym, czy węglowodorami aromatycznymi. I to już zmienia sytuację po urodzeniu. Rodzą się mniejsze dzieci, o mniejszej masie urodzeniowej, ze skłonnością do alergii, do astmy, do częstych infekcji. Co więcej, w wieku szkolnym o mniejszym IQ, czyli to się zaczyna w łonie mamy. Później, jak już dziecko jest na świecie, permanentne bodźcowanie pyłem zawieszonym, tlenkami azotu, siarki i węglowodorami aromatycznymi sprzyja rozwojowi alergii. Stąd też epidemia alergii w społeczeństwie polskim, epidemia astmy. No właśnie, u Państwa staną te płuca. Państwo tego chcieli? Leżymy na obszarze zielonych płuc Polski. Natalia Tworkowska, Urząd Gminy w Jednorożcu. Dlatego też w tym wniosku napisałam, że warto by było sprawdzić, jak wydolne są te płuca. I czy rzeczywiście to, że mamy dużo lasów, powoduje to, że to zanieczyszczenie powietrza będzie mniejsze. 90% smogu zanieczyszczenia powietrza w Polsce wytwarzamy w naszych gospodarstwach domowych. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Spalając węgiel, spalając drewno w przestarzałych kotłach, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. I to jest podstawowa, główna, najważniejsza przyczyna smogu w Polsce. Mamy 2 miliony takich źródeł dymu i recepta na czyste powietrze jest bardzo prosta. Te 2 miliony źródeł dymu po prostu musimy wymienić. Płuca u nas będą stały przy największej szkole podstawowej, gdzie bardzo dużo ludzi przychodzi, przyprowadza dzieci, będą to widziały dzieci. Jacek Kędzierski, Urząd Gminy Zbuczyn. Będziemy prowadzić akcje edukacyjne razem z Polskim Alarmem Smogowym. Wszystko po to, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli, że naprawdę jest potrzeba, że to jest bardzo ważny problem i że to od nich zależy. Patrząc sobie na konsekwencje zdrowotne, to osobiście to badałem wraz ze swoim zespołem, gdzie porównaliśmy dzieci, wykonaliśmy badanie spirometryczne i co się okazało? Dzieci, które tak naprawdę nie różniły się co do wieku, płci, wzrostu, a różniły się pod względem ekspozycji całożyciowej na zanieczyszczone powietrze, gdzie w Zabrzu było 3-krotnie wyższe niż w Gdyni, miały o 200 ml mniejsze płuca. Czyli to jest pojemność życiowa, czyli warunkuje, jak długo będziemy żyli. Czyli te dzieci w Zabrzu będą żyły krócej. Materiał przygotował Kuba Witkowski. 24 minuty po 16. Lily Allen teraz w trójce. Smile. What'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to say.

Przed nami skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Wrocławski Urząd Miasta zapewnia, że działa normalnie i wypełnia swoje codzienne zadania. Oświadczenie ma związek z zatrzymaniem prezydenta Wrocławia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Śledztwo jest związane z nieprawidłowościami w Kolegium Humanum. Wrocławski Ratusz informuje, że decyzję podejmuje pierwszy zastępca, wiceprezydent Renata Granowska. Przypomina też oświadczenie Jacka Sutryka z marca, w którym zapewniał, że korzystał z oferty edukacyjnej Kolegium Humanum, którą opłacił z własnej kieszeni, a dwusemestralne studia zakończył zdanym egzaminem. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec 13 unijnych krajów, w tym Polski, za nieprzedstawienie aktualnych krajowych planów dotyczących klimatu i energii. Bruksela wezwała do pilnego usunięcia uchybień i przedstawienia tych planów. Są na to 2 miesiące. Państwa członkowskie miały czas do końca czerwca. Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącymi opadami i mrzawką, które mogą powodować gołoleć na Podkarpaciu i w Małopolsce. Alerty obowiązują od 22 do 6 rano. Lokalnie nawierzchnie dróg i chodników, w szczególności mostów i wiaduktów, mogą być niskie, podkreślają synoptycy. Ostatniej nocy w niektórych miejscach spadł śnieg, cienka pokrywa była w Sudetach. O poranku w Jakuszycach leżały 4 cm śniegu. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz o ekonomii. Marcin Jagiełowicz. Polska gospodarka hamuje. W trzecim kwartale PKB wzrósł rok do roku o 2,7%. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To o 0,5 punktu procentowego gorzej niż jeszcze kwartał wcześniej. Choć taki odczyt nie jest zaskoczeniem, komentuje ekonomista profesor Witold Orłowski. To, czy PKB rósł w tempie 2,7 czy 3,2, czy nawet i 4, gdyby tak było, nie ma aż tak dużego znaczenia w porównaniu z faktem, czy mamy taki wzrost, który można na dłuższą metę utrzymać. I dlatego wszyscy raczej czekają na te informacje o popycie, a zwłaszcza o inwestycjach. Kulejące inwestycje w przyszłym roku prawdopodobnie wzmocni zastrzyk pieniędzy z KPO, ale tempo wzrostu gospodarczego hamuje też choćby przez to, że w ostatnim czasie wyraźnie mniej wydajemy na zakupach. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego kolejny kwartał także będzie słaby, a na koniec roku gospodarka powiększy się o 2,7%. To i tak jeden z lepszych wyników w Unii Europejskiej, bo francuska gospodarka urośnie o ledwie procent, włoska o mniej więcej 0,5%, a niemiecka prawdopodobnie zakończy rok na minusie. Szczegółowe dane o naszym PKB w trzecim kwartale GUS poda 28 listopada. Emeryci będą mogli otrzymać zwrot od 13 i 14 emerytury, jednorazowo nawet 400 zł. Chodzi o osoby, których emerytury są skromniejsze, tłumaczy ekspert emerytalny Oskar Sobolewski. W przypadku tej emerytury najniższej to jest zwrot ponad 200 zł. W przypadku osoby, która otrzymuje świadczenie na przykład ponad 2300 zł, to jest w okolicy niespełna 400 zł. Zresztą ten najwyższy zwrot to jest nieco ponad 400 zł w przyszłym roku. Dodajmy, że zwrot nie przysługuje, jeżeli świadczenie przekracza 2,5 tysiąca złotych brutto. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wysokości dochodu. Wolna kwota od podatku to 30 tysięcy złotych. Kończymy jeszcze walutami. Złoty dzisiaj umacnia się po wielu dniach słabowania. Za dolara płacimy teraz 4,09 zł, za euro 4,33, za franka 4,61, funt kosztuje 5,20, a jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 jest teraz 0,25% na plusie. Na przeważającym obszarze kraju dziś zachmurzenie całkowite lub duże, gdzieniegdzie na południu przejaśnienia, a wszędzie możliwe opady deszczu lub mrzawki. Na wschodzie deszcz ze śniegiem, miejscami także śnieg. Od 0 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 5 stopni Celsjusza w centrum i na południu do 10 na wybrzeżu. 25 minut pozostało do 17, dziś 14 listopada, Dzień Seniora. 2 lata temu byłam z koleżanką w Australii. Pojechałyśmy sobie na taką wyprawę. Co mnie uderzyło, w każdym muzeum, w każdym takim miejscu, gdzie można było wskazywać drogę na przykład albo informować, były starsze osoby, które były przemiłe, zaangażowane. I jak wróciłyśmy do domu, do koleżanki, u której byłyśmy, wyjaśniła mi, że w Australii jest taka wielka aktywizacja seniorów. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, ale jest to cały program taki, aby aktywizować tych ludzi i mówić im, że oni właśnie są w takim wieku, że mogą wskazywać drogę. Właśnie, mogą wskazywać drogę ze względu na doświadczenie. Jakoś mam wrażenie, że za często zdarza nam się o tym zapominać. Do Dnia Seniora za moment wrócimy. Teraz Pablo, Paweł i Ludziki, no ale przypomnę jeszcze, choć Państwo z pewnością pamiętają, 22 i 7 trójek. To nasz numer telefonu. znika jak Alicji Kot. Słowa dwa przymarzę, znażę dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem w strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Za półtorej godziny udajemy się na próbę muzyczną naszego zespołu, w skład którego wchodzi dwóch seniorów i dwie seniorki. Będziemy ćwiczyli stare polskie przeboje na koncert w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom. Także nasza grupa senioralna absolutnie w Żyardowie się nie nudzi. Wszystkiego dobrego wszystkim seniorom z okazji święta. Oczywiście dołączamy się do życzeń i bardzo prosimy ewentualnie o jakieś próbki tego, co gra Państwa zespół. No i bardzo się cieszę, że tak można spędzać nie tylko Dzień Seniora, bo domyślam się, że próby trwają przez cały rok. 227 trójek to, przypomnę, nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To nasz adres mailowy. A gdyby Państwo chcieli coś podarować na Dzień Seniora swoim bliskim, to co? Może nawet nie bliskim, może znajomym. Na przykład można podarować dobrą zabawę i tak właśnie stało się w Gnieźnie, gdzie zorganizowano pokaz mody, w którym modelami i modelkami byli właśnie seniorzy. Ich rola się jednak na tym nie kończyła, bo oczywiście ważniejsze było od samego pokazu to, że także sami przygotowywali swoje stroje. Są emocje? Są emocje duże, jest wesoło, naprawdę niektóre stroje szokują. Nie ukrywał swoich odczuć w Dniu Seniora przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie Henryk Kot. No na przykład mnie zaszokowały z Kamienia Łupanego. Niemożliwe. No naprawdę, pomysły są tak różne. Bo fantazja i pomysły seniorów na kreacje do pokazów mody były zaskakujące. Epoka? Jaskiniowców. Nawet muszę się pochwalić, że osobiście wypalane kły w piekarniku. Kły na naszyjnik. Tak. Trzyma pani w ręku taką poręczną maczugę. No trzeba było się wczuć w rolę. Zdecydowanie łatwiej można było skompletować swój strój w stylu glamour. Jestem damą. Pan widzę w takim też stroju glamour. Futerko, jest srebrny, gruby łańcuch. Na starość, radości trochę potrzeba. A jako modelki, jak się panie czujecie? Bardzo dobrze. Nigdy za późno. A ćwiczyły panie jakoś wcześniej chodzenie? No, dopiero dzisiaj. Dopiero dzisiaj tutaj na czerwonym dywanie. Taki strój jak panie mogłyby śmiało wybrać się na elegancki dans. Natomiast styl przyszłości to już tworzywa sztuczne. Pani się świeci głowa. Wszystko mi się świeci, proszę pana. Jaka to jest moda? 2050. My mamy takie specjalne kombinezony, które powodują, że te solary utrzymują daną temperaturę naszego ciała. Kaski, też takie srebrne, to one też... Odbijają promienie słoneczne. Tak. Co nas czeka? No folia. Za dużo i będziemy ją wykorzystywać do wszystkiego. Najbardziej seniorzy tęsknią chyba do epoki dzieci kwiatów. Hipisowania. No wtedy były naprawdę bardzo modne, bardzo szerokie spodnie, kwieciste koszule. No oczywiście długie włosy, z którymi cały czas było problem, no bo w szkole za to ganiali. Tęskni pan za długimi włosami? Może w tej chwili nie, ale wtedy to stwarzało przyjemność i po prostu było się na tej fali. Seniorzy, którzy dziś bawili się jako modelki i modele, zapewniali, że pokaz mody odjął im co najmniej kilkadziesiąt lat. Wnuki podziwiają? Dzieci podziwiają? Tak, podziwiają, bardzo. Zaskoczone, że w tym wieku babcia się zdecydowała wziąć udział w takiej imprezie. I warto o seniorów zadbać, bo w Gnieźnie to już około 1/3 mieszkańców, mówi prezydent Gniezna Michał Powołowski. Bardzo ważni, bo to przecież nasi mistrzowie, to oni nas wychowali, przygotowali do dorosłego życia, a dzisiaj to my staramy się im zapewnić poprzez taką aktywną rehabilitację, czuć się lepiej, zdrowiej i po prostu żyć z nami jak najdłużej. W pokazie, w którym udział wzięło ponad 200 osób z 9 klubów seniora z powiatu gnieźnieńskiego, wziął udział także Rafał Muniak z Radia Poznań, a ja zabieram się do szukania zdjęć z tego pokazu, bo Rafał niestety nie załączył, a odczuwam silną potrzebę zobaczenia tego, co się tam działo. Bleachers i Modern Girl teraz w Trójce. Taking their ass tonight. Bleachers i Modern Girl w Trójce. 13 minut pozostało do 17, tak jak zapowiadałam, kiedy rozpoczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w popołudniowej audycji. Dziś razem z Dobrą Fundacją Trójka rozpoczyna współpracę w ramach pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej Godność ma swoje imię. I bardzo się cieszę, że mogę powitać w studiu psycholożkę, ekspertkę Dobrej Fundacji, Małgorzata Górska. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że od razu mogę zapowiedzieć, że za kilka minut pani zasiądzie przy naszym telefonie. Przypomnę, 227 trójek, bo to też na tym polega nasz trójkowy udział, żeby państwa zaprosić także do rozmowy i do tego, żeby państwo mogli trochę się zwierzyć, a trochę zapytać o to, jak postępować, jak działać w takich sytuacjach, kiedy właśnie nas lub kogoś z naszych bliskich dotyka mobbing w miejscu pracy. Pani Małgorzato, ja chciałam zapytać, różne są dane oczywiście, nawet właśnie fundacja, Dobra Fundacja ogłosiła, to było badanie przeprowadzone przez Antal i Dobrą Fundację we wrześniu. Myśmy Klub Trójki o tym robili. Odsyłam państwa do tego klubu, do podcastów. 12 września Krzysztof Łoniewski rozmawiał o tym raporcie, ale bardzo różne badania wskazują na to, że rzeczywiście te liczby nie maleją, jeśli chodzi o ludzi, którzy zostali dotknięci tym problemem, którzy stali się ofiarami mobbingu w pracy. Aż 93% pracowników doświadczyło co najmniej raz takich zachowań, które mogą być uznawane za mobbing, a tymczasem wydaje się, że jeśli chodzi o zgłaszanie takich przypadków, to tutaj wciąż mamy pewne obawy. Z czego to może wynikać? Ja myślę, że po pierwsze się możemy obawiać utraty pracy. Po drugie, obserwujemy czasami, że nasi koledzy czy nasze koleżanki, które się odważyły, że tak powiem, zgłosić, no różnie kończyły, prawda? Także czy tematy były zamiatane pod dywan, czy były jakieś inne reperkusje. Czasem bierzemy mocno do siebie, prawda? I też przeżywamy, zaczynamy się zastanawiać, czy to z nami jest coś nie tak. A tak naprawdę w momencie, kiedy doświadczamy tego mobbingu, no to tym się nawet trzeba podzielić, żeby to po prostu no, zadbać o siebie i zawalczyć o siebie, bo też przechodzimy wtedy z takiej, ja tak nie powinnam nazywać, ale takiej ofiary, bo też nie powinniśmy mówić o ofiarach. Ja właśnie zawahałam się, mówiąc tak, o tym. Tak. Chciałam użyć jakiegoś innego sformułowania, ale jakoś automatycznie to mi przyszło do głowy, więc może rozproszmy również te automatyzmy, które nam towarzyszą przy mówieniu no o takich właśnie, sytuacjach. Więc też nie mówmy o ofiarach mobbingu, ale pani tak nie powiedziała, bo ja też zwracałam na to uwagę, tylko mówmy o osobach dotkniętych zjawiskiem. Natomiast rzeczywiście my się czasami możemy poczuć jak ta ofiara i jeżeli nic z tym nie zrobimy, no to też pozostaniemy w tym poczuciu, a w momencie, kiedy jednak weźmiemy sprawy w swoje ręce i coś zawalczymy o siebie, no to też przejdziemy do sprawstwa, prawda? Bo ten mobbing to nas dotyka na różnych poziomach, między innymi też i na samoocenie, i na sprawstwie naszym. A czy to nie jest też tak, że my wciąż możemy mieć problem z tym rozpoznaniem, które zachowania to jest rzeczywiście mobbing? Znaczy, to też jest tak, że to jest trochę tak jak z tą żabą, prawda? Że ona się... Z gotowaniem żaby, prawda? Że ona wskakuje do tej wody i ta woda się tak powoli ogrzewa i w końcu ta żaba niestety się nie zorientuje, że no, że już dawno powinna wyskoczyć i tak bywa czasami. Natomiast myślę, że ta świadomość jest coraz większa. Młodzi ludzie coraz bardziej są na pewno świadomi. Natomiast my często sobie wmawiamy, a tam ktoś miał zły dzień, prawda, a tam no rzeczywiście może coś źle zrobiłam. Natomiast tutaj pewne granice są jednak jasne i nie powinno się ich przekraczać w zarządzaniu. Ja się zastanawiam też wielokrotnie i to już może takie bardziej ogólne pytanie, choć domyślam się pewnie odpowiedzi, ale z czego się z kolei biorą te zachowania mobbingowe? No biorą się z naszych różnych krzywd, bo tak naprawdę ten sprawca to też jest ofiara. To jest osoba często, która sama doświadczyła w dzieciństwie jakichś bardzo trudnych sytuacji, która sama była gnębiona. No i potem jakby budując ten swój pancerz, no weszła w tą taką rolę kata, prawda? I to jest, bo jakby człowiek, który jest taki ugruntowany, no gdzieś tam ma bardzo poukładane, prawda, ten swój świat, no to on nie odnajduje radości w krzywdzeniu innych ludzi. To jakby osoby bardziej takie, no gdzieś tam, które same w sobie walczą z różnymi demonami. Mogą mają czerpać z tego satysfakcję, prawda? Albo siłę, prawda? Albo gdzieś tam swoje kompleksy przyklepują, no bo No, naprawdę trzeba, że tak powiem, mieć coś w sobie, żeby takim agresorem się stać. A jak to zazwyczaj jest? Pani ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami, które zostały dotknięte tą mobbingową sytuacją. Czy to jest zazwyczaj tak, że to jest relacja zwierzchnik podwładny? A to różnie. No właśnie. A to różnie, bo tak się ugruntowało, że tak powiem, że to jest zwierzchnik podwładny, ale to też są relacje poziome. To znaczy kolega czy tam koleżanka w stosunku do współpracownika, ale bywa też, że tak powiem, z dołu do góry, czyli ktoś z zespołu do swojego szefa. Także to jest przeróżnie. Rzeczywiście takie najpopularniejsze to są te góra-dół, prawda? Tak, tak by się wydawało, bo jednak ten stosunek władzy tutaj jest dosyć istotny, tak, jeśli chodzi o tak, zachowania mobbingowe. Zwłaszcza w Polsce, bo my jesteśmy dosyć mocno hierarchiczni. A jakie kroki, zanim pani odpowie na bardzo szczegółowe i konkretne pytania od państwa, jakie kroki należy podjąć, kiedy już jesteśmy gotowi i wiemy, że rzeczywiście tak to nam się właśnie przydarzyło, że ktoś wobec nas stosuje mobbing w pracy? Znaczy ja przede wszystkim uważam, że warto stawiać granice. Tak od początku w ogóle w swoim życiu gdzieś tam te granice powinny być stawiane. Często zdarza się, że taka osoba mobera czy moberki, jak zobaczy, że ta druga strona jednak no, gdzieś ma te granice, no to nie dotknie, to odpuści. Natomiast jeżeli już nam się przytrafiło, że jesteśmy, że tak powiem, tym dotknięci, to trzeba o tym mówić. To jest tak, że nie zamykajmy się w sobie, nie tłamśmy tego w sobie, gdzieś tam nie szukajmy jakiegoś ukojenia w, nie wiem, w samotności, w izolacji. Porozmawiajmy z kimś, kto jest nam bliski, bo to jest też i taki życzliwy, bo to jest też ta normalizacja, prawda? Ta osoba nam powie, ej, ale to jest złe, co tobie się dzieje. I to też jest bardzo pomocne. No a potem, no to tak, przeważnie w firmach działają już teraz przeróżne polityki antymobbingowe, które, że tak powiem, no dają pewne ruchy tej osobie, że można ten mobbing zgłosić, można się zwrócić do osoby zaufania. No można porozmawiać z szefem czy z szefową, jeżeli oczywiście to nie jest ten mobbing dół góra. Można porozmawiać z działem HR-u, prawda? Więc ileś tych dróg mamy. Natomiast no, jeżeli to nie pomaga, bo wiemy, że w firmie na przykład te tematy są zamykane pod dywan, no to jest chociażby nasza dobra fundacja. My gdzieś też wspieramy, pracujemy z osobami doświadczającymi tego zjawiska. Bo też od razu powiem, że mobbing mobbingiem, ale jest jeszcze molestowanie seksualne, jest dyskryminacja, prawda? Ten wachlarz jest dosyć duży. No można zgłosić też do Państwowej Inspekcji Pracy, można wypowiedzieć umowę podając za powód mobbing. Natomiast często takie zaalarmowanie już pracodawcy, hej, widzę i nie pozwalam na to, no jest już jakimś sygnałem. Jest wyraźnym bardzo sygnałem. Tak. To tutaj na razie stawiamy kropkę. Małgorzata Górska, psycholożka, ekspertka Dobrej Fundacji. Teraz kieruje się do naszego telefonu 2027 trójek, no mniej więcej od 17. Pani Małgorzata będzie odpowiadała na Państwa pytania i spotkamy się po 18, żeby ten dyżur telefoniczny podsumować. A ja przypomnę, że program trzeci dziś razem z Dobrą Fundacją rozpoczyna współpracę w ramach pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej Godność ma swoje imię. Pani Małgorzato, dziękuję. No i do zobaczenia za ponad godzinę.